Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W programie trzecim Polskiego Radia godzina trzecia. Czekam jeszcze, aż będzie godzina 3:33. Dosyć ważna dla niektórych słuchaczy tej audycji. Niech tak zostanie. Mefistofeles i Howe. To był ten utwór, no żywcem wyjęty. No jakby zapakowali się, drodzy panowie, którzy nazywają się następująco. Gdzieś to miałem i mi uciekło. No niedobrze, bardzo niedobrze. Gdzieś miałem skład zespołu Mefistofeles. I co teraz? No nie będzie. Nie będzie i trudno. No gdzieś mi uciekło. Gdzieś w tych notatkach się zagubiłem. Obiecuję, a potem nie dotrzymuję słowa. Tak czasem bywa. A piszą państwo, pani Maria pisze o utworze To tylko sen, który jakiś czas temu był emitowany. Skojarzenie z Alicją z Krainy Czarów. Słuchały moje córki, ja również z nimi. To była doborowa obsada. Panie redaktorze, nie dam wkręcić się w odmienne stany świadomości. Pozdrawiam państwa i słuchaczy. Maria. Och, pani Maria, ja absolutnie nie chcę pani wkręcić w odmienne stany świadomości. Po prostu tak sobie czasem myślę, że my często, myśląc, że jesteśmy w normalnych stanach świadomości, jesteśmy w dosyć odmiennych stanach świadomości. Chociażby goniąc praca ciągle i spełniając te wszystkie społeczne programy konsumpcji, zakupów, posłuszeństwa, jesteśmy nieco zahipnotyzowani i czasem warto się odhipnotyzować i czasem właśnie przez wybicie się z tego transu, bo tak naprawdę większość ludzi, zauważyłem, no duża część ludzi w dużej mierze w tym transie funkcjonuje, ja również, oczywiście, nie jestem od tego wolny. A Janko W. Borodo, nie będę mówił nazwiska absolutnie, zaproponował mi jakiś czas temu pewien utwór. Zresztą, a propos różnych odmiennych stanów świadomości, do pani Mirki się również odniosę. Pani Mirko, ja nie wiem, co ja robię o tej porze w radiu. Po prostu coś się robi. Ja jestem tylko pośrednikiem. Ale na pewno noc, ciemność daje mi większą swobodę w przedstawianiu utworów różnych. Mariusz Franciszek, zwany Nikiforem, pisze również magiczne annały Migały, wstępnie dla każdego, tylko dla obłąkanych. Rzeczywiście zgodzę się z tym, łącznie z prowadzącym, i Nikifor również chciałby więcej cyrylicy właśnie. I na to właśnie przyszedł czas. Grupa Sad nazywa się to, Janko mi zasuflował tę grupę, a utwór nazywa się Rozbity Człowiek i trzeba przyznać, że ten utwór i ta grupa mieści się bardzo w stylistyce tego, co młodzi Rosjanie nam teraz w nowofalowym graniu, którego jest tam mnóstwo, proponują. Напоминают о минувшей угрозе. Для нас давно исполнилось. близкие, то будут нас сжимать еще сильнее. С каждым днем и с каждой минутой, и заставлять сердце цепенеть, стирая в нем бесконечные маршруты. Ведь в паладинах сложилась вся картина изломанных и безобразных пазлов. Река снесла последнюю плотину и затопила весь наш город сразу. Rozbity człowiek. Pan Adam napisał właśnie: wschodni wiatr noje wele, najlepszy. To prawda jest. No pięknie, noje wele, czyli Niemcy i Rosja. Najlepsze, co być może. Oczywiście w tym gatunku naprawdę te dwa kraje przodują i naprawdę mają porządne kapele. Pan Jacko z kolei wstawia mi sceny z filmu Altered States, odmienne stany świadomości. To jest opowieść o pewnym naukowcu, film przeze mnie znany oczywiście, opowieść o pewnym naukowcu, który zagłębiał się w tak zwane komory deprywacyjne. No, o co chodzi? Chodzi o to, żeby pozbawić się jak największej ilości bodźców. Tego typu zabawy są dostępne. Można w większych miastach zdecydować się na tego typu przyjemność. Przyjemność mówię tutaj nieprzypadkowo, bo rzeczywiście taki zmysłowy odpoczynek oczu, bo tam to jest komora, gdzie jest ciemno, gdzie jest głucho, gdzie człowiek unosi się na słonej wodzie, po prostu od tak, jest tam tyle soli, że można unosić się spokojnie, bez wysiłku na powierzchni wody, więc odpadają bodźce wzrokowe, odpadają bodźce dźwiękowe, odpadają też bodźce z ciała jakiekolwiek. Ciało jest odciążone, bo z reguły leży się na wznak. I naprawdę potrafi to bardzo, bardzo, bardzo zrelaksować. Z kolei w filmie Altered States, odmienne stany świadomości, to wszystko zostało podkręcone jeszcze przez sensacyjną historię, gdzie bohater, zanurzając się w tego typu komorze, tylko on zanurzał się jakby cały, mając aparat tlenowy ze sobą bodajże, bohater schodził do coraz głębszych pokładów, można powiedzieć, nieświadomości zbiorowej tam zaczęły się potem. Zaczęło to wychodzić w teraźniejszość, również zaczęły się różne dziwne rzeczy dziać. Nie dzieje się to normalnie, kiedy stosuje się komorę deprywacyjną. Wiem, co mówię, bo stosowałem tego typu efekty z dobrym właśnie efektem. Dobrze, to się tak troszeczkę... znowu dygresja, znowu pewna boczna historia. Również Jacko przesyła mi inny utwór zespołu Mefistofeles. No właśnie, właśnie, właśnie. Dobrze. A teraz już twórca, który był i którego bezpretensjonalna metoda na piosenki, na utwory jest dosyć interesująca. Ja w ogóle czasem warto się uczyć od takich ludzi. My czasem mamy wątpliwości. Ja, czy coś, co stworzę, będzie odpowiednie. A tutaj widać pewną prostotę, pewną potoczystość i to jest bardzo fajne. Mówię o Wojciechu Bąkowskim, którego utwór już kiedyś miałem okazję przedstawić. Tutaj w piosence Sprawy nie będę opisywał jego stylu, nie wiadomo jak, niech po prostu wybrzmi. Zostawić tylko te najsłabsze. Niech się męczą dalej. Od nowa. Aż do następnej Grecji. Aż do następnej mienowej muzyki. Mówię to w masce. Maska ma funkcję ochronną, akustyczną i straszącą dzieci. Wujek tylko tak żartuje. Wujek jest pijany, ale ma dobre serce. Coś tam sobie gada do muzyczki. Thank you. Antycypował tutaj autor niczym Jan Oborniak w książce Krzyk Ciszy również antycypował kartki na żywność. No, ja nie chcę tutaj przewidywać żadnych kartek, chociaż kto wie. Wojciech Bąkowski rzeczywiście przewidział maski na twarzach. No, było jeszcze parę takich osób. Między innymi Michael Jackson został trendseterem masek, no, zanim to było modne. Taka już rola trendsetera. Ba, 30 lat wcześniej już nosił te maski. Swoją drogą ostatnio widziałem dokument o latach 90. w Polsce i o tym nieszczęsnym koncercie Michaela Jacksona, który nie do końca wiedział, co się dzieje. Był wypychany na scenę, ale publika i tak była bardzo zadowolona. To był Wojciech Bąkowski. Na pewno jeszcze ten twórca, myślę, zagości w naszej audycji. Państwo piszą tutaj, widzę jakieś odniesienia do bieżącej polityki amerykańskiej, ale również inne rzeczy. Patrzę, to zawsze się rozwija przede mną jak taki, no może nie jak wachlarz, bardziej jak rolka. Strasznie dużo propozycji od pana Jacka, jak zwykle bardzo, bardzo dziękuję. Propozycje książkowe o uprawianiu miłości w lesie, również bardzo dziękuję. Panie Mariuszu drogi, no cóż, rozważania o kalsonach i żeby nie nosić zbyt obcisłej bielizny. No, postaram się to absolutnie wziąć sobie do serca. Bardzo dużo odpowiedzi od państwa. Myślę, że to wszystko ogarnę dopiero po audycji. A teraz grupa Well Erdball. Myśmy zaczęli takim pochodem niemieckich nihilistów w czarnych golfach i myślę, o, w czarnych golfach może być dwuznacznie nawet interpretowana, ale mówię tutaj o ubraniu. Również grupa Well Erdball mogłaby spokojnie również grać w filmie Big Lebowski właśnie takich nihilistów z łasiczką, którzy z niemieckim akcentem grożą, próbując wymusić pieniądze od biednego głównego bohatera. Widziałem ich na koncercie, grupę Well Erdball, i no rzeczywiście tutaj wszystko jest jak trzeba. Państwo są ubrani, zespół w sensie jest ubrany na czarno, nawet dosyć połyskująco. Dwie panie interesujące swoją, również swoim kostiumem, swoją aparycją. Dwóch panów w nienagannie skrojonych, chyba to były nawet garnitury. Czy to były garnitury, czy mundury? Nie wiem. W zasadzie w Niemczech ta granica jest dosyć płynna. Jednym słowem grupa Well Erdball w utworze Mumien im Autokino. keine Fluchtmöglichkeit, jetzt wirst du umgebracht und dein Blut fließt rot in Technicolor. Du, sie kommen auf mich zu, wie im Albtraum, mein Schrecken formt der Wut, nix tot im Kopf herum und ich bin allein, warte auf Happy End. Komm, halt mich fest, so fest wie du kannst, ich drück mich an dich, denn eine Todes. Erdball, niemal popowy zespół niemiecki, tworzyli przede wszystkim w latach 90. Ich znakiem rozpoznawczym było między innymi wykorzystanie komputera Commodore 64 jako instrumentu i również jako syntezatora mowy, a wiem, że ten komputer Commodore 64 mógł być syntezatorem mowy. Była kiedyś takie pudełeczko, które dołączało się do tego komputera. Cartridge tak zwany. Black Box 10,1, coś takiego, 10,1. Włączało się i rzeczywiście komputer Commodore 64 zamieniał się w gadające urządzenie. Co prawda nie można było za bardzo zaprogramować tego mówienia, ale na sam koniec komputer śpiewał piosenkę Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie i brzmiało to rzeczywiście tak dosyć nieludzko, co najmniej. Mnie przechodziły ciarki, kiedy komputer swoim mechanicznym głosem tak śpiewał. Stwierdzałem, że wizja Skynetu i wojny maszyn z ludźmi ukazana w Terminatorze może stać się rzeczywistością. Chociaż rzeczywiście być może jesteśmy coraz bliżej tej wizji, bo i sztuczna inteligencja na wojnie radzi sobie coraz lepiej, chyba lepiej od ludzi. No dobrze, ale to zupełna opowieść w bok. Filip W. napisał do mnie: elektroniczne brzmienia, jugolskie klimaty i panowie w czarnym golfie. Tak widzę nas, słuchaczy. No, coś w tym jest rzeczywiście. Został mi podesłany link, nawet zobaczę, co się pod tym linkiem kryje. Podejrzewam, że zespół Satelliti. Oczywiście, zespół Satelliti i Czerna Dwójka. Tak, piosenka dosyć samochodowa, że tak powiem, ale nie będę tutaj absolutnie zdradzał nazwy. To nie pora, nawet noc nie jest porą na kryptoreklamę w radiu. Dobrze, nadszedł czas na porcję klasyki, jeśli chodzi o granie elektroniczne, synth-popowe, nowofalowe i chciałbym teraz przedstawić taką klasykę. Zespół Boy Harsher na pewno już się tak umościł, jeśli chodzi o tę scenę, są naprawdę mocni. I utwór, który po prostu traktuje o mieście aniołów, L.A. Archer, oni naprawdę potrafią zrobić nocny klimat, zresztą takie dosyć rwane te klawisze, to się chyba nazywa symphonic key, tak mi się wydaje, taki efekt, który był wykorzystywany bardzo, bardzo w Italo Disco na przykład. Tak, tutaj ten klawisz został zastosowany. Swoją drogą w międzyczasie, w czasie trwania utworu zadzwonił mi budzik, dlatego, że dobrze, że zadzwonił i jestem w pracy, dlatego, że przecież we wtorki, a nie, dlaczego zadzwonił mi budzik? Nie, bardzo dobrze, dlatego, że we wtorkowe noce, w noce z poniedziałku na wtorek audycję mam od 4 do 6, więc 3.30 to jest naprawdę ostateczna już pora, żeby się obudzić i jest 3.33. No w programie trzecim Polskiego Radia wszystko się bardzo ładnie układa. W USA fałszują wybory, a redaktor Migała puszcza wesołe niemieckie przyśpiewki. Taki zarzut pojawił się w mediach społecznościowych. No cóż zrobić, no siedzą, fałszują. Kiedyś bodajże Włodzimierz Ilicz Lenin, czy to był Włodzimierz Ilicz Lenin, czy Feliks Dzierżyński, mówił o burżuazji, że cóż robi burżuazja, no po prostu siedzi w domach i knuje. No właśnie. Więc nic na to nie można poradzić. Fałszują, nie fałszują. No, ach, ja już nie będę w to wchodził, bo po prostu waham się przed byciem serio, albo przed po prostu jakimś ironicznym, sarkastycznym mówieniem. Ale kiedy będę mówił w sposób ironiczny, to jest ryzyko, że zostanę zrozumiany wprost. I to też będzie nieporozumienie. Więc po prostu zostawiam ten temat i chciałbym wejść troszeczkę w bardziej eksperymentalne ramy, bo oto już za chwilę wybrzmi zespół KERD. Zespół KERD, zespół polski, którym no, dziennikarze zawsze lubią kategoryzować, wrzucać jakieś skojarzenie, więc zespół podobno postrockowy, ambientowy i jazzowy również. Odkryłem tenże zespół dosyć niedawno i jest to rekord, dlatego że zespół KERD na swojej stronie, na Facebooku ma aż 159 osób. 159 fanów, 159 fanek. No, to muszę przyznać, że szukam takich perełek i je znajduję. No i cóż, może nie będę zbyt długo mówił o nich, niech muzyka zabrzmi sama. Muzyka, którą lubię, bo ona jest taka nocna, jest taka eksperymentalna, troszeczkę nie wiadomo czego się spodziewać. Czasem jest bardzo oszczędna, a to dobrze, bo oszczędność środków wyrazu powoduje właśnie bogactwo odbioru. Zespół KERD, utwór Improwizowałszy 2. Teraz. Thank you. A Kurt, to właśnie była grupa eksperymentalna Kurt. I tu małe sprostowanie należy się przede wszystkim Jackowi W, dlatego że to słuchacz Jacek W pokazał mi tę kapelę. Oczywiście jak łatwo czasem przypisać sobie pewne rzeczy, czasem w natłoku pewne rzeczy się zapomina, ale Jacko W jest autorem i wynalazł tę perłę, za co mu bardzo, bardzo, bardzo dziękuję i jestem wdzięczny. Już jeszcze 17-18 minut będziemy się słyszeć, potem od godziny 4:00 Jędrzej, już widzę po playliście nawet, że Jędrzej Kodymowski po prostu będzie. Po prostu, no tak jest. Bo playlista zacna, dlatego właśnie stąd mój wniosek. Wnioskowanie, dobrze. Chociaż trochę mi się już miesza w głowie o tej porze, muszę przyznać. No i co dalej? Kiedyś wspomniałem wcześniej, że audycja bez Joy Division jest jak puré bez dżemu. Więc idąc tym tropem, chciałbym zaprezentować, coś mi tu pika, chciałbym zaprezentować utwór ze składanki Substance, z tych wcześniejszych po prostu prób i utworów Joy Division. Ta piosenka będzie mieć tytuł No Love Lost. Changing wishing that this day will last, to never see you show your age, to watch you till the beauty fades. I need it, I need it, I need it. No, z takim pazurem jeszcze, postpunkowym pazurem Joy Division, a cały czas napływają wiadomości od pana Konrada, chociażby Boy Harsher z rana i kawa i jeden stopień na zewnątrz. Owszem, jest dosyć zimno. Ruszam do Frankfurtu z Eindhoven, a potem nawrotka i do Londynu. Taki plan na dziś. Miłego dnia życzę. Panie Konradzie, ja byłem w Eindhoven. Tam jest taki chyba jeszcze kościół i dosyć dużo coffee shopów prowadzonych przez ludzi pochodzących z Turcji bodajże, ale całkiem zacne miasto, bardzo dobra komunikacja, jak to w Holandii. Proszę pozdrowić Eindhoven ode mnie, dlatego że dosyć dużo przyjemnych rzeczy kojarzy mi się z tym miastem. Iluminaci, to oni pogrywają sobie z nami tu i tam, ale my się nie damy, pisze Adam. A jak? Oczywiście. Zaraz włożę tutaj czapeczkę i odpromiennik 5G. Mnie nie wezmą żywcem na pewno. Panu Pawłowi z kolei przypomniała się kapela Ruki Wierch, jej dziewczonka. Może tak być, może tak być. A z panem Jackiem widzę. Tu jeszcze rozmowa na temat grupy Kurt. Bardzo zacna grupa. Okazuje się, że inspirowali się nowszym King Crimson. Jeśli to jest nowsze King Crimson, to ja to kupuję. Rzeczywiście. Z kolei Nikifor Franciszek Mariusz narzekał, że dziś za mało bałkańskich klimatów. Za mało? No to proszę. Grupa Volkswagen przez F i utwór Fotoaparat. Jak widać, no przepraszam za jakość kasety, którą tutaj włożyłem do odtwarzacza, ale no po prostu no tak jest. No taki jest urok taśmy magnetycznej. Państwo ciągle piszą między innymi, o teraz właśnie przyszedł SMS na 71335. Film Odmienne stany świadomości również jest mi znany, śmieję się z siebie, bo jeszcze jakiś czas temu moja reakcja na przypadkową odkrytą audycję pana redaktora była całkiem inna, choć dalej nie jestem w temacie. O, pani Mario, wystarczą, myślę, 3-4 audycje i będzie pani w temacie. Jak najbardziej będzie się pani orientować w czasem dziwnej, w czasem dosyć niezależnej muzyce. Jakieś tutaj, widzę, małe urządzenie mi gra i właśnie przestało grać bardzo dobrze. I na już ten koniec, dlatego, że strażnik 4 rano przybył tutaj, już siedzi i się zagrzewa. Jędrzej Kodymowski za chwilę przejmie państwa w swoją pewną dłoń. Ale zanim to nastąpi, chciałbym jeszcze zaprezentować między innymi Johna Mausa. John Mouse to jest taki wykonawca, że znalazłem jeden utwór, potem drugi, potem trzeci i naprawdę, naprawdę, naprawdę są to zacne utwory. Na dziś polecam piosenkę My World Coming Apart. W ogóle John, jak czego się dotknie, to właśnie nie jest antymidasem, bo są ludzie, którzy są antymidasami i czego się dotkną, no nie będę tutaj dokańczał, może powiem tak łagodniej, rozbijają w pył. Natomiast John Mouse, jeśli chodzi o jego talent muzyczny i różne pomysły na granie, różne rzeczy naprawdę zamienia w rzeczy piękne. Dobrze, zatem może czas już na tego twórcę My World Coming Apart. Ja słuchałem tego dzisiaj w samochodzie, jadąc z Dworca Wschodniego, gdzie odebrałem przesyłkę od pewnego konduktora, którego serdecznie pozdrawiam, pana Ziemowita. I to z tą ciemnością i zmijanym stadionem, Szpitalem Narodowym, bardzo mi pasowało. John Mouse teraz. John Miles, My World Coming Apart, to już było i to był przedostatni utwór na przedpożegnanie, a teraz już, żeby Państwa zostawić w takich dobrych instrumentalnych rękach. Kto? Nasz polski, naszego chowu, Jean-Michel Jarre, mistrz syntezatorów, Marek Biliński, Dom w Dolinie Mgieł. Bardzo mi było miło przez te 2 godziny, naprawdę czuję dużą swobodę i dużą interakcję z Państwem, to jest naprawdę bezcenne. Słyszymy się chociażby o 8.15, gdzie będę robił kalendarium muzyczne, to inna rzecz, ale nie będę się już tak rozprzestrzeniał, bo zagłuszam syntezatory Marka Bilińskiego. Za chwilę Jędrzej Kodymowski z bardzo dobrą playlistą, ja tutaj widzę wszystko na ekranie. To byłem ja, Michał Migała, audycję realizowała Ewa Wichrowska, a przygotowała ją Magda Trzaska. Bardzo dziękuję, jadę już lanosem z powrotem. Do widzenia, do usłyszenia.